Rabatowy o wartości 2 rat na kolejne zakupy. RSO 0%. Do otrzymania kodu niezbędne jest posiadanie konta klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 14 kwietnia, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Sprawdzanie śladów i zbieranie dowodów zakończyło się w Przowie koło Wodzisławia Śląskiego, gdzie wczoraj doszło do pożaru, w którym zginęło 5 osób. Uwaga na cyberoszustów, podszywają się pod komunikaty systemu ETOL, żeby wyłudzać dane bankowe. 179 jajek, tyle przeciętnie zjada w ciągu roku jeden Polak. W Przowie koło Wodzisławia Śląskiego w miejscu wieczornego pożaru, w którym zginęło 5 osób, zakończyło się zbieranie śladów i dowodów. Śledczy będą teraz ustalać przyczyny pojawienia się ognia w budynku. W akcji brało udział 20 strażackich zastępów. Budynek, w którym wybuchł pożar, jak przekazali urzędnicy, nie był zgłoszony jako hotel. Nasz reporter rozmawiał z mieszkającymi w budynku w Przowie. Pan Patryk, wynajmujący jeden z pokoi, przyznaje, że pożar prawdopodobnie wybuchł w kuchni i zaskoczył wszystkich. W tym momencie jak to buchło, ogień nawalnął, krótko mi paliła się i ja wyskoczyłem z tego okna. Ciężko. Nie mam nic, wszystko spłonęło. 12 ewakuowanych osób znalazło schronienie w jednym z hosteli w Przowie. Są pod opieką psychologa i miejskiego ośrodka pomocy. Po tym jak pożar został ugaszony, a pogorzelisko zabezpieczone, na miejsce dotarli prokuratorzy i biegły z zakresu pożarnictwa. Mają ustalić, co było przyczyną pożaru. Na razie śledztwo toczy się w sprawie. Nikt nie usłyszał zarzutów, ani nie został zatrzymany. Mówi prokurator Karina Spruś z prokuratury okręgowej w Gliwicach. Wiemy, że obiekt ten nie funkcjonował jako hostel. Był to raczej taki najem okazjonalny pokojów dla łącznie 18 osób w wieku między 30 a 67 lat. W pożarze zginęło 5 osób, to 4 mężczyzn i 1 kobieta. Przów, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Krajowa Administracja Skarbowa ostrzega przed cyberprzestępcami, którzy podszywają się pod znany kierowcom system ETOL. Oszuści wysyłają fałszywe SMS-y informujące o zaległej płatności za przejazd. Rzeczniczka szefa KAS Justyna Pasieczyńska podkreśla, że system ETOL nie wysyła wiadomości z linkiem do opłat. Dodaje, że celem przestępców jest wyłudzenie danych o rachunkach bankowych. Ostrzegamy przed podejrzanymi SMS-ami dotyczącymi płatności za przejazd w systemie ETOL. To próby wyłudzenia danych o rachunkach bankowych użytkowników w przypadku otrzymania właśnie takiego SMS-a, który zawiera link. Pamiętajmy, aby w niego nie klikać i nie wchodzić. Podany link kieruje do niebezpiecznych bowiem witryn. Fałszywe domeny, maile czy SMS-y można zgłaszać ekspertom z CERT Polska. Polacy w ciągu roku spożywają średnio 179 jajek na osobę. Choć ten wynik jest wysoki, to jednak o wiele niższy od średniej unijnej, która wynosi 245 jajek na osobę. Takie dane zaprezentował Główny Urząd Statystyczny. Paweł Podstawka, przewodniczący Krajowej Federacji Hodowców Drobiu i Producentów Jaj, mówi, że Polacy często zwracają uwagę na cenę oraz to, w jaki sposób jaja są pozyskiwane. Oczywiście klienci mają dostęp do różnego rodzaju jajek u nas, od chowu klatkowego po chów alternatywny ekologia. I w zasadzie decyduje o tym, jakie jajko jedzą, to czy mają zasobność portfela, bądź ewentualnie kierują się szczęściem zwierząt. Jajka są najlepszym źródłem pełnowartościowego białka. Zawiera dodatkowe składniki i makro, mikroelementy i można powiedzieć, że jest takim produktem, na którym można przetrwać bardzo długo. Więc jak najbardziej to jajko powinniśmy jeść. Polska jest 4. największym producentem jaj w Europie z produkcją ponad 11 miliardów jajek rocznie. 40 miliardów euro. Takie oszczędności planuje w przyszłorocznym budżecie francuski rząd. Polityka zaciskania pasa budzi jednak sprzeciw opozycji. Zarówno narodowcy, jak i lewica grożą wetem rządzącemu od niespełna 5 miesięcy premierowi. Z Paryża Stefan Folcer. Będziemy wydawać mniej i lepiej, zapowiada francuski minister gospodarki Éric Lombard. 40-miliardowe oszczędności mają pomóc w obniżeniu deficytu z ponad 5 do 4,5% PKB. Rząd obiecuje, że nie podwyższy przy tym podatków, ale opozycja nie wierzy w te zapewnienia. Jeśli projekt polega na tym, aby ponownie zmuszać Francuzów do zaciskania pasa, podczas gdy państwo nie wprowadza oszczędności, to poprzemy wotum nieufności. Zapowiada rzecznik Zjednoczenia Narodowego Sébastien Chenu. Możemy złożyć

pierwszy ważny dźwięk? Pierwszego chyba bym nie był w stanie wskazać w tej chwili. Bardziej takie, które zapamiętałem, ale to jest pytanie, czy one są pierwsze. To była czwarta klasa szkoły podstawowej, środek nocy. Raptem niesamowity świst w pokoju i po prostu okno wypada z futryny. Tak wiało w czasie sztormu. Chociaż to było dość daleko od morza, ale dźwięk był przejmujący. I te zjawiska rzeczywiście jakoś zacząłem obserwować później. Plus też to, że posiadając kiedyś jako mały chłopak, posiadając magnetofon, co bardzo było dla mnie ważne, żeby mieć magnetofon, dość szybko w zupełnej nieświadomości konstruowałem coś na kształt kolażu dźwiękowego, nagrywając na kasetę różne dźwięki i szukając czegoś interesującego. Bardzo Was wszystkich serdecznie witam na warsztatach, które się nazywają Spacer Dźwiękowy. Ja się zajmuję generalnie dźwiękami, nagrywaniem. Czasami z tego powstają specjalne takie audycje dźwiękowe, a czasami prace dźwiękowe. I świat przyrody, i zwierząt, i ludzi, i miasta, i małe miejsca, i zupełnie dzikie miejsca przyrody. To jest taki sposób też oglądania świata przez dźwięki. Słuchajcie, a takie pytanie. Lubicie w ogóle spacery? Ja najbardziej lubię spacery po parku i lubię patrzeć, jak wygląda przyroda. No dobra, słuchajcie. Warsztaty spacer dźwiękowy, a to dźwiękowy, jak myślicie? Bo tu ktoś, Janek mnie pytał, co będziemy robić. Czy będziemy tańczyć, grać, czy śpiewać? Ja powiedziałem, że nic z tych rzeczy. Co obstawiacie, że co będziemy robić? Słuchać. Od dziecka generalnie ciągnęło mnie do dźwięku, do brzmień, do instrumentów. Chodziłem na koncerty z rodzicami jako mały chłopiec, ale także bardzo mnie interesowało radio. Muzyka, również szkoła muzyczna? Tak, chociaż szybko z niej uciekłem. Zostałem wyłoniony z takiego naboru, z konkursu w szkole jako jedna z najlepiej słyszących dzieci, więc zostałem przypisany do klasy skrzypiec i tu dość szybko zaczęła się moja udręka edukacyjna. Jako dziecko już wiedziałem, że to nie jest miejsce dla mnie. Nie byłem w stanie znieść dyrygującej mną pani. Na szczęście rodzice rozumieli, że nie można mnie tego zmuszać i wtedy chciałem być bardzo piłkarzem, a nie muzykiem, więc grałem w piłkę całymi dniami. I muzyka przyszła wtedy, kiedy miała przyjść do mnie. Przez klasykę, przez nauczanie takiego instrumentu uczyłem się jak gitara klasyczna, ale później odkryłem elektryczność i się wszystko zmieniło. Zafascynowały mnie brzmienia mocnych gitar rockowych i tak dalej. Elektryczność jest takim skokiem w bunt, a bunt rodzi się właśnie wtedy, kiedy znajduje się jakiś rodzaj emisji czy jakiegoś pola, na przykład muzyki. To było to. Natomiast ja nie jestem zwolennikiem opowiadania linearnej historii i swojego życiorysu, że było to, później pojawiło się to, bo wtedy pojawia się rys hollywoodzki, ten aspekt, że wszystko musi być wyjaśnione. To, jak przychodzą dźwięki i to, co one z nami robią, to jest rodzaj też tajemnicy. Ja mogę tylko powiedzieć, ale nie wszystko opowiem, że jeden z najważniejszych dźwięków, jakie w życiu usłyszałem, to był sen dźwiękowy, który miałem jako dziecko, ale tego snu nie opowiem. Zachowam go dla siebie. Natomiast był to sen dźwiękowy. Jeszcze zapraszam tutaj wszystkich. Chodźcie. Zrobimy sobie duże kółko, takie, żeby każdy miał trochę przestrzeni. Na wyciągnięcie rąk? Tak jak... O tak, na wyciągnięcie rąk jest super. Słuchajcie, to jest takie podstawowe ćwiczenie dla dzieci, młodzieży, dorosłych, super dorosłych. Nazywa się to ćwiczenie Jedna minuta ciszy. I to jest jakby takie podstawowe wprowadzenie do słuchania. Jak powiem start, zamykamy wszyscy oczy i przez minutę rejestrujemy to, co się dzieje dookoła nas w świecie dźwięków. Staramy się to, co usłyszymy, jakoś zapamiętać, żeby o tym opowiedzieć. To uwaga, za chwilę powiem start Nie rozmawiamy wtedy, zamykamy oczy i słuchamy, dobrze? Start. W międzyczasie nagrałem kilkanaście różnych płyt, zdążyłem zagrać sporo koncertów, ale nie było to już zamknięte, domknięte dla mnie. Ta muzyka nie skończyła się już wtedy, a ona się raczej cały czas wykluwała, otwierała na zupełnie nowe bodźce. Starałem się być ciągle otwarty, uważny. Uważność jest bardzo istotną kategorią i po prostu przez spotkania, przez to, że właściwie słuchanie, bycie słuchaczem muzyki nigdy się nie kończy. Odkrywanie płyt, odkrywanie ludzi, którzy zajmują się muzyką, robią rzeczy podobne albo całkowicie odmienne. Odkrywanie w końcu też światów muzycznych, tego, że muzyka nie kończy się na kontynencie europejskim, na Wielkiej Brytanii, Niemczech, Polsce, Stany Zjednoczone, to też nie jest koniec muzyki. Że muzyka jest na Antarktydzie może, a może jest na Grenlandii, a może w Azji, że raptem odkrywamy cały świat dźwięków, które ludzie w różnych częściach świata jakoś składają, harmonizują i z tego powstaje muzyka, powstaje przekaz. Powstaje też bardzo istotny element, kontekst kulturowy, który poznajemy i poznajemy przez to bliżej ludzi. Dlaczego właściwie gram muzykę, która eliminuje środowisko, że nie ma tego. W salach koncertowych nie słyszymy absolutnie niczego. Świątynia dźwięku paradoksalnie odcina się od rzeczywistości dźwiękowej. To jest pytanie o status muzyki, o status roli w kulturze. Dlaczego akurat tak się rozwija muzyka w Europie? Tak się rozwinęła jej historia, że chcemy ją zamknąć w superakustycznych przestrzeniach. No a ja odczułem w pewnym momencie taką potrzebę łączenia dźwięków tych, które pochodzą z instrumentu, z dźwiękami, które nas otaczają. I zacząłem eksperymentować na początku, łącząc te dwa światy. Aż w końcu stwierdziłem, że to jest tak pasjonujące, tak pochłaniające zajęcie, obserwacja otoczenia, nagrywanie, że właściwie ono otwiera zupełnie nowe dla mnie przestrzenie w muzyce. Ja mam teraz dla was takie trudne pytanie jeszcze warsztatowe. Jakie dźwięki są, których nie lubicie? Jakieś takie, które was denerwują? Moje najmniej ulubione dźwięki to samochody. Szuranie. Szuranie? Dźwięk słuchaka stepowego. Skąd ty znasz taki dźwięk? Czego? Z aplikacji Super Zwierzaki. Biedronka, rozumiem. Dobrze. Matylda chciała powiedzieć, co ją drażni. Powiedz, Matylda. Powiesz? Słucham. To ja powiem za nią, bo to jest dosyć śmieszne, jak chomik biega. Bo w nocy biega u nas chomik. Wiem, znam ten dźwięk. Nie dziwię się, że ją denerwuje. No dobrze, słuchajcie. Wiecie, dlaczego was o to pytam? Kiedy się zastanawialiście ostatnio, co was drażni w dźwiękach? Szczerze. W ogóle. No właśnie. To jest trochę tak, że ten spacer dźwiękowy niestety otwiera nas na te same pozytywne rzeczy, ale też trochę tych negatywnych, że jak zaczynamy słuchać, to się okazuje, tak jak tutaj nasza koleżanka mówiła, że samochody są drażniące, to wszystko się składa na pejzaż dźwiękowy, nazwijmy to tak. Pejzaż dźwiękowy. Słowo pejzaż znane wam jest? Na przykład jak czasami się ogląda obrazy, mówi się o czymś, że jest piękny pejzaż, nie? No, krajobraz. Pięknie, krajobraz. No to pejzaż dźwiękowy to jest to, co się składa na otoczenie, ale w warstwie dźwiękowej. Można sobie to też wyobrazić i nazwać. Właściwie od słuchania się bardzo dużo zaczyna. I rzeczywiście, kiedy zaczynamy analizować środowisko, nawet proste, na przykład idziemy sobie na łąkę i znajdujemy sobie ten bardzo komfortowy moment, wyłączamy telefon na 10 minut, żeby posłuchać, takie ćwiczenie a propos do słuchaczy, żeby posłuchać tego, co rzeczywiście dzieje się w świecie. Komunikatory, telefon wiecznie włączony, to nie jest prawdziwy świat. To jest technologia, której my używamy w wielu momentach z nadwyżką, powiedziałbym. Natomiast w tym samym czasie odzywają się do nas dźwięki fauny i flory. Odzywa się świat, który cały czas daje nam piękne komunikaty o barwie, strukturze, o jakichś warstwach, o jakiejś głębi dźwiękowej. I uważne słuchanie, zatopienie się w tej sytuacji dźwiękowej powoduje, że zaczynamy tego świata słuchać inaczej. Po prostu. To jest jakby rodzaj praktyki słuchania, która otwiera nas na kolejne i kolejne znaczenia. To tak jakby ktoś powiedział tak metaforycznie, po co nagrywać morze, skoro ono brzmi zawsze tak samo. Ja mieszkam nad morzem i mogę powiedzieć, że morze brzmi codziennie inaczej. Słychać wodę czasami? Wchodzimy teraz do takiego drugiego ćwiczenia, bo będzie trochę ćwiczeń, będziemy trochę rozmawiać, ale mam nadzieję, że to ćwiczenie będzie też dla Was przyjemne. Za chwilę pójdziemy sobie kawałek przez park. Postarajcie się zapamiętać, no tak, pięć dźwięków. Zapamiętajcie je i postarajcie się je potem nazwać. Co to dokładnie było, dobrze? Tylko otwórzcie uszy i zapamiętajcie te dźwięki, bo to jest bardzo ważne. Może jak będzie ich mniej, jak będą trzy, to się nikt nie pogniewa, ale jakby było pięć, to jest super. Dobra? Każde miasto ma inny oddech, ma inną tkankę, inny rodzaj w ogóle czucia. To jest inna temperatura, inna wilgotność powietrza. Architektura, materiał, to po czym stąpamy, to z czego są ściany, czy ulice są szerokie, czy wąskie, czy budynki są wysokie, czy miasto jest na wzgórzach, czy jest płaskie, czy jest rzeka. To wszystko wpływa na dźwięk. I rzeczywiście ciekawe jest to, kiedy wchodzimy i zaczynamy szukać tych miejsc i odnośników do świata, do tego geografii, do topografii, do tego, gdzie tak naprawdę jesteśmy. Ile już usłyszeliście? A jakie? Autobus, a drugie ptaki. A wy dziewczynki, ile już usłyszałyście? Pięć. Tak, aż pięć. Tu but nóg, gadanie, autobus, samochody. I jeszcze szum. A teraz co słyszymy? Kamyki. No właśnie ten szum. Więc dźwięki w pewnym sensie, tak porządkując to, dźwięki i soundscape, czyli pejzaż dźwiękowy, są dopełnieniem w rozumieniu, w postrzeganiu świata. Na takim poziomie odbiorczym, zmysłowym. Widzimy, czujemy, ale też słyszymy. Dopełnieniem i pogłębieniem. No, miejmy nadzieję, że tak jest. Że miasto, które brzmi, powoduje, że widzimy to miasto inaczej. Paradoksalnie zaczynamy je widzieć inaczej. Janek, no. Ja mam trzy dźwięki. No to już. Gobąb, ćwierkanie ptaków i stąpanie ludzi, tak jakbym powiedział. Jak się idzie, takie dźwięk. To były dobre dźwięki dla ciebie, miłe? Mhm. Proszę, Julka. Sowę, wronę i szuranie. To jest też tak, zobaczcie, jak słuchacie ptaków na ulicy, albo w lesie, albo w parku. Nawet w parku. Zwróćcie uwagę, że ptaki nie przeszkadzają sobie. Jakbyśmy narysowali taki rysunek sobie, takie linie nawet zwykłe, to na przykład to są wróble, to są gołębie, to są kosy. Nie przeszkadzają sobie w dźwiękach. Jak prowadzone są takie super ciekawe badania i okazuje się, że wszystkie te dźwięki złożone, na siebie nałożone, mają taki wykres, że absolutnie istnieje między nimi harmonia. Jest bezpieczna odległość. Ale co by się stało, gdyby naszego biednego wróbla wysłać do Ameryki Południowej, do Amazonii? Jego głosik byłby bardzo cichutki. Liście, przyroda, to wszystko spowodowałoby, że ten dźwięk nie odbijałby się tam. Tamte ptaki brzmią zupełnie inaczej. Wizualność to nie jest format świata, który można zignorować. To jest tak, że jesteśmy otoczeni. Bardzo dużo rzeczy przemawia do nas przez obraz. Dużo komunikatów również to jest obraz. To także podkreślanie tej ważności związanej no, z tym, że gdzieś jesteśmy, że coś zarejestrowaliśmy. Ja chcę powiedzieć tylko tyle, że można tak samo wyjechać na wakacje i na przykład zrobić sobie notatki dźwiękowe. Może one za 2-3 lata nabiorą takiej wartości i będą dużo bardziej przemawiać do naszej pamięci niż na przykład 2000 zdjęć zrobionych na karcie SD, których nigdy nie obejrzymy tak naprawdę. Zapisywanie obrazów, łatwość technologiczna powoduje, że pojawiają się jakieś terabajty informacji, nigdy nie sprawdzonych, nigdy nie zweryfikowanych. Ciekawym przypadkiem takim, który polemizuje trochę z wizualnością, jest choćby teraz ten program. Widziałem, że jest taki program na aparaty cyfrowe, że aparaty cyfrowe zaczynają się zachowywać jak aparaty analogowe, czyli nie mamy podglądu. Jest coś na kształt klatek, tak jak w filmie. Czyli musimy zadać sobie dużo więcej trudu i nie możemy zobaczyć tego rezultatu. Już, natychmiast. Wydaje mi się, że dźwięk i field recording też nie lubi pośpiechu. To jest tak, że nie da się zrobić dobrego nagrania w 10 sekund. Dużo szybciej i łatwiej jest zrobić telefonem selfie, niż zrobić dobre nagranie. Czyli z gruntu jest to praktyka skazana w pewnym sensie na niepowodzenie, ponieważ ona nie będzie nigdy miała statusu wysokiej popularności. Słuchajcie, teraz kolejne zadanie, bo chciałbym, żebyście też na dzisiejszym spotkaniu zobaczyli takie różnice i usłyszeli je, jak się słucha za pomocą własnych uszu, a jak się słucha za pomocą mikrofonu, który zupełnie inaczej słyszy niż my. Tutaj ciszej, a jak mam to, no to jest głośniej. Właśnie. Jak? Głośno? Nie, to jest pieniądze. Ucho w tradycjach religijnych było tym zmysłem, który właśnie nas o czymś istotnym w przestrzeni duchowej informuje. Albo wręcz w wielu wypadkach, jak ktoś przestuduje karty Starego Nowego Testamentu choćby, pojawia się ten moment szumu, zjawiska dźwiękowego, który zapowiada nadejście czegoś bardzo ważnego. No, choćby słynne, znane trąby jerychońskie, tak? Ale to jest ten szum, który jakby wywołuje ten moment, czy głos, który się pojawia. Jak on się pojawia, nie wiadomo, ale pojawia się i rezonuje. I to jest też otwarcie na ten aspekt słyszenia. Myślę, że ta tradycja w pewnym sensie jest kontynuowana w tym świecie kontemplacji. I to też jest takie doświadczenie, które łączy świata niedzieli. Przy wszystkich podziałach, które są na świecie, ja nie chcę teraz powiedzieć czegoś bardzo naiwnego, ale wydaje mi się, że mamy wystarczająco dużo podziałów. Ja bym powiedział, że mamy nawet nadprodukcję podziałów. Przy bardzo małej ilości rzeczy, które organizują nam możliwość komunikowania się nie przez różnice. No dobrze, moi drodzy, powoli kończymy, co? Ja bardzo dziękuję wszystkim i namawiam, żebyście chodzili na spacery dźwiękowe razem, po obiedzie na przykład. Spacerowanie w ciszy jest jakimś bardzo, bardzo rzadką rzeczą, że się idzie i nie mówi, tylko jest słucha. Jest ekskluzywną rzeczą. Tak, myślę, że trzeba poćwiczyć. Takie tak. Chodzenie, nie mówienie. Nagrywamy dlatego, ja nagrywam dlatego, że najpierw słucham. A nie odwrotnie. Nie chcę mieć kolekcji nagrań tylko dlatego, żeby mieć tą kolekcję. Chciałbym nagrywać rzeczy w pewnym sensie dźwiękowo istotne albo rzeczy, które mają interesujące konteksty albo które otwierają też wyobraźnię, które budują jakiś rodzaj relacji w słuchaniu. Nagranie jest w pewnym sensie przedłużeniem takiej tradycji zapisywania. Skryba, który przepisywał pisma w średniowieczu, w różnych częściach świata oczywiście, tam gdzie było pismo. Różni skrybowie istnieli, ale też mamy taki pewien idiom kulturowy skryby, który przepisuje pisma. W pewnym sensie zapisuje przeszłość. Zapis dźwiękowy jest jakimś rodzajem też ocalania świata, który mija albo który znika. Coś malutkiego przestaje działać, ale jeśli uda nam się to zapisać, to możemy się do tego odnieść. Otwórz uszy. To był reportaż Katarzyny Michalak w realizacji, bo w tym wypadku to szczególnie ważne, Piotra Króla. Klub Trójki. Audiodokument. A z nami, z Państwem już komplet gości jest autorka Katarzyna Michalak, jest i Filip Springer, reporter, fotograf, autor wielu znanych książek reporterskich, a do tego autor cyklu artykułów o ciszy. Ale Filipie, pozwolisz, że ja zacznę oczywiście od autorki, bo to dla mnie zawsze wielka radość, że autorzy są z nami. Dobry wieczór, Kasiu. Dobry wieczór Aniu, Filipie, dobry wieczór Państwu. Ja tak się zastanawiam nad tym, bo Ty często mówisz o dźwięku, o wadze tego, co słyszymy, o tym, jak bardzo zanika umiejętność słyszenia. Robisz to od wielu lat i ten reportaż też jest zresztą archiwalną audycją, ale czy zauważasz zmianę jakąś? Czy ludzie dzisiaj zwracają większą uwagę na słuchanie? Czy potrafią wysłyszeć więcej? Na pewno zmianą taką bardzo wyraźną jest to, że wszyscy słuchają. Wszyscy słuchają podcastów, wszyscy słuchają przy okazji wykonywania różnych czynności jakichś treści, tylko że jest to takie słuchanie, powiedziałabym, płytkie. To znaczy generalnie interesuje nas informacja. Informacja, również opowieść, coś, co zaspokaja naszą ciekawość, czasem dostarcza rozrywki i za bardzo nie wsłuchujemy się w to, co jest tam pod spodem. Słuchamy głosu przede wszystkim i muzyki, a przecież dźwięki to jest cały kosmos, cały wszechświat i z tych dźwięków, jeśli chodzi o reportaż dźwiękowy, tworzymy dla Państwa swoją opowieści. Właśnie, opowieść. Tak, tak. Ale bierzesz też udział tutaj, brałaś w czasie nagrywania tego reportażu właśnie w spacerach dźwiękowych. No i jednak ludzie, kiedy otrzymują od kogoś polecenie, wysłysz te dźwięki, tak? Ponazywaj, posłuchaj. No, jest to jakiś rodzaj szczególnego zainteresowania, prawda? Który gdzieś tam się maluje na twarzy. To prawda, ale ja myślę, że jeśli chodzi o propagowanie dźwięku i edukowanie w temacie dźwięku, to jednak wciąż czyni to bardzo nieliczna grupa pasjonatów, zapaleńców. Taka zamknięta bańka, tak? Może nie zamknięta, po prostu jest nas chyba wciąż niewielu, tak sobie myślę. Aczkolwiek dobrze, że takie aktywności są częścią, no nie wiem, myślenia o kulturze. Powoli rzeczywiście to się zmienia, ale na przykład wydaje mi się, że nie potrafimy rozmawiać o dźwięku, dyskutować o dźwięku. Na pewno potrafimy go doświadczać, jeżeli ktoś nam uświadomi, jak bardzo jest to ciekawe, jak bardzo jest to ważne. No właśnie, Filipie, ty masz takie doświadczenia, prawda? Bo Filip Springer sam prowadzi takie właśnie dźwiękowe spacery i po pierwsze, ty kiedyś sam odkryłeś dla siebie dźwięk, to zostawmy, zaparkujmy to pytanie, ale co widzisz na twarzach tych, którym każesz skoncentrować się na dźwiękach miasta, które mogą wysłyszeć? Znaczy, ja tego, co robię, nie nazwałbym spacerami dźwiękowymi, bo to Marcin Dymiter, bohater reportażu, robi o wiele lepiej i pełniej. Ja natomiast włączam ten element dźwięku i słuchania do takich moich spacerów, na których próbuję ludziom uzmysłowić, jak bardzo przekształconym środowisku żyjemy. I tam robimy różne rzeczy. Grzebiemy w ziemi i liczymy plastik, który wygrzebaliśmy, albo patrzymy na to, gdzie jest ciemno, a gdzie jasno, ale też właśnie słuchamy. I to jest niesamowite, bo ja robię bardzo proste ćwiczenie. Najpierw idziemy do tego miejsca, które uchodzi za głośne i liczymy tam dźwięki. I to jest z reguły jakaś kładka nad szybką trasą albo miejsce, gdzie huczy klimatyzator. To znaczy liczymy dźwięki? No liczymy dźwięki. No każe im słuchać przez 5 minut i powiedzieć, ile dźwięków są w stanie policzyć i jak je nazwać. Tak? Jeżeli staniemy nad głośną autostradą. Myślałam, że wiesz, masz jakiś taki licznik natężenia dźwięku. Nie, absolutnie. Mówisz, nazywamy i liczymy te dźwięki, które zdołaliśmy nazwać. I tam udaje im się policzyć 4-5 dźwięków. Szum samochodów i terkot traktora i mniej więcej gwizd wiatru. Tak? Potem idziemy do takiego miejsca, które uchodzi za ciche i też im każe liczyć dźwięki. I nagle się okazuje, że oni są w stanie nazwać tych dźwięków 12 albo 15. Nawet jeśli tam jeżdżą samochody, to są w stanie policzyć te samochody. Ile ich dokładnie przejechało. Stojąc przez 5 minut nad autostradą, nie jesteśmy w stanie tego policzyć. I nagle się okazuje, że te ciche miejsca to są takie miejsca, w których jest więcej dźwięków tak naprawdę. Bo te, w które są głośne, co się łączy bezpośrednio z Schafferem i z tą jego teorią low-fi, high-fi. Więc już tylko wtedy widzę, jak im się oczy otwierają szeroko. Tak jak im, gdzie było ciszej? Tam, gdzie było więcej dźwięków, czy tam, gdzie było mniej dźwięków? I nagle się okazuje, że ciszej było tam, gdzie było więcej dźwięków. Niesamowite. Ja tak sobie myślę, że kiedy Kasia wspominasz o tym, że należy uczyć tego słuchania i słyszenia, to oprócz takich spacerów fantastycznym sposobem na takie nauczanie jest podręcznik Fundacji Audionomia. My go zamieścimy w opisie audycji, więc będą Państwo mogli poszukać i znaleźć, ale też po prostu googlując Fundacja Audionomia, podręcznik Słuchaj, aby zrozumieć. Będziemy mówić, słysząc i wsłuchując się w dźwięki albo wychodząc od dźwięków, o ciszy już za chwilę nieco więcej. Ale powiedz, Kasiu, jeszcze na koniec, jaką ciszę ty lubisz najbardziej? Oczywiście lubię ciszę przyrody i lubię spacery w ciszy i słuchanie szumu drzew, pluskania wody, to na pewno, ale bardzo lubię taką ciszę, którą chyba najtrudniej dzisiaj odnaleźć, to znaczy ciszę spotkania. Lubię taki moment, kiedy nagrywam człowieka, kiedy nasz kontakt staje się intymny, intymny to znaczy jesteśmy w nim sobą. Już nie ma żadnego spięcia, już nie ma żadnej pozy, czy nie odgrywamy żadnej roli społecznej i potrafimy sobie tak trwać w ciszy, nie boimy się pauz, nie boimy się właśnie milczenia. I to jest chyba taki najbardziej niesamowity dla mnie rodzaj ciszy. Trwanie w ciszy z drugim człowiekiem. Piękna, intymna cisza, która znaczy. Dziękuję. Katarzyna Michalak, autorka tego przepięknego reportażu. Polecamy bardzo serdecznie. A cisza istnieje, wraz z nią pejzaże całe dźwięków są ważne właściwie tak naprawdę dla wszystkich kultur i one były ważne. W Starym Testamencie pełno jest przecież ważnych dźwięków, tu już były wymieniane. Są trąby jerychońskie, jest szum skrzydeł. W tradycji kultury konfucjańskiej mędrzec powinien mieć takie długie uszy. Według kultury wschodu i kultur pierwotnych słuchanie dźwięku wiatru, liści, wody to przecież słuchanie ciszy. Czy ogrody ciszy w Japonii? Tak można byłoby wymieniać i wymieniać. Ja się zastanawiam, Filipie, kiedy ty zdałeś sobie sprawę, że te dźwięki otwierają ci wejście do takiego całego wszechświata, który był dotąd dla ciebie nieznany? Czy były dwa takie momenty? Ten późniejszy, chyba ważniejszy z punktu widzenia tego, czym się zajmuję na co dzień, czyli z pisania, to był taki moment, w którym mój znajomy z Danii, fotograf Rasmus Denbol, poprosił mnie, żebym był jego fikserem w Polsce. On chciał sfotografować kopalnie węgla, odkrywkowe kopalnie węgla. No ja miałem w Polsce samochód, znam język polski i generalnie wiem, jak się po Polsce poruszać i jak rozmawiać z panami ochroniarzami, tego typu historie. Więc postanowiłem być tym jego fikserem, więc jeździliśmy przez kilka dni po okolicach Bełchatowa, Konina i tam tych wszystkich miejscach, gdzie te kopalnie są. I wtedy nie fotografowałeś? No właśnie nie, no bo jechałem z fotografem, więc wiedziałem, że już aparatu nie mam co brać. Więc tak dla czystego zabicia czasu, żeby nie siedzieć w samochodzie z telefonem i scrollować serwisy społecznościowe, wziąłem ze sobą rejestrator dźwięku i jak on latał tym dronem i tam fotografował, to ja sobie chodziłem po okolicy i słuchałem i krótko potem wrzuciłem jakieś zdjęcie na social media z tej wycieczki. Zgłosiła się do mnie jedna z redakcji i zapytała, czy bym nie napisał jakieś krótkie historyjki o tej wycieczce. I ja ją napisałem i jak ją napisałem, to zobaczyłem, że mnóstwo słów ze sfery audialnej weszło mi do tego tekstu. Mimo, że ten tekst był o tym, co widziałem, co przeżyliśmy, jak Rasmus Duńczyk odbierał Polskę, no jakieś takie rzeczy dosyć klasyczne. I nagle się okazało, że tam mnóstwo rzeczy zgrzyta, świszczy, piszczy, wyje i tak dalej. Z tego zrobiłaś taką, czy sama się zrobiła taka no oś właśnie opowieści? Sama tak? się zrobiła dlatego, że otwarcie się na tę sferę poprzez rejestrator i uważne słuchanie po prostu otworzyło mi zupełnie inny obszar rozumienia rzeczywistości. Tak? Znaczy, że nagle te słowa, po pierwsze dosłownie tam zgrzytało, piszczało i wyło, a po drugie one się stały nośnymi metaforami dla różnych innych rzeczy. I w innych tekstach tego nie miałem. I zacząłem od tego czasu używać rejestratora do tego, nie wiem, jak pisałem książkę Mein Gott, to zrobiłem sobie takie ćwiczenie i zawsze jak mijałem po niemiecki cmentarz, to nagrywałem dźwięk na tym cmentarzu, tak? Mimo, że nic z tymi nagraniami nie zrobiłem. Mam teraz parę gigabajtów, czy ale parę dziesiąt. Ale ktoś by ci powiedział, że to nic nie słychać. No nic nie słychać, no ale czasem, ale przynajmniej wszystkich tych cmentarzy, które posłuchałem, dokładnie pamiętam, jak tam było. Czyli pamięć odłożyła się w dźwiękach. Tutaj Marcin Dymiter wyjątkowo mocno polecał w tym reportażu, żeby właśnie zamiast milionów zdjęć próbować rejestrować dźwięki. To no właśnie, piękny właśnie zwyczaj. To się, bo to jest ten moment, który oprócz technicznego włączenia tego rejestratora, czasami zapominałem go włączyć, bo ja nie jestem najlepszy technicznie z tym sprzętem, więc czasami tego guziczka nie wciskałem i tylko słyszałem to, co mi mikrofon podawał na słuchawki, ale rejestracja była nie włączona. Ale jako, że ja tego nie robię po to, żeby to później coś z tym zrobić, to nawet mi nie było szkoda, że się nie zarejestrowało. Ale tych 5 minut, kiedy musiałem w bezruchu postać i po prostu posłuchać, no to jakoś ukorzeniało w pamięci całą tę sytuację, tak? I wydaje mi się, że to jest największa wartość takiego słuchania. Nie wszystko trzeba później opowiedzieć tym dźwiękiem, żeby mieć z tego jakąś korzyść. A drugi taki moment to był moment, kiedy zabrałem syna, był maraton warszawski, mieszkamy na Powiślu, pod mostem Poniatowskiego ustawiła się orkiestra hutniczo-górnicza, orkiestra Dęta, która miała zagrzewać biegaczy do... A to są te takie bębny, tak? No, które tam, cały tam czas oni mieli stukają, wszystko hałasują ze sobą. Tak? Grali pięknie i pomyślałem, że go zabiorę. Jak stanęliśmy przy tej orkiestrze, oni zaczęli rzeczywiście grać, to on powiedział, że już nie chce tam być, a nigdy nie miał problemów z dźwiękiem, nie jest jakoś nadwrażliwy na dźwięk i tak dalej. Po prostu go ten hałas jakoś zirytował i powiedział mi, że chodźmy stąd. Ja mówię, a gdzie chcesz iść? A on powiedział, tam gdzie jest cicho. No ja się wtedy zacząłem zastanawiać, gdzie w Warszawie mam zabrać, dokąd mam zabrać syna, który chce być w miejscu, w którym jest cicho. No i z tego się wziął cały ten cykl tekstów, w których ja szukam tej ciszy. No właśnie, ty poszukujesz ciszy, gdzie ją znajdujesz i gdzie jej szukasz, to zaraz będę o to wypytywać, ale tak naprawdę nie jesteś zdziwiony, że taki cykl tekstów, no miałeś w swojej karierze historii dużo różnego rodzaju tekstów, ale ten żyje. Są takie dwie kategorie treści, które kiedyś popełniłem i one ciągle mi wybijają. Architektura, tak? No właśnie nie, nawet nie architektura, bo architektura to jasne, ja jestem ten pan architektury, ale koniec książki Wanna z kolumnadą, to jest taki krótki akapicik o tym, ile lekcji polskiej plastyki mają dzieci w podstawówce w Polsce, a ile w Luksemburgu i Danii. I tak mniej więcej co 4 miesiące mój Facebook zalewa po prostu przypominajka o tym, że komuś się przypomniało, udostępnia to jako nowość. A druga rzecz to jest właśnie cykl o ciszy, gdzie non-stop jestem albo zapraszany właśnie, bo ten cykl już ma parę dobrych lat. W ogóle zrobiłeś się niechcący, w sumie, przepraszam, że tak mówię, ale specjalistą od ciszy. Tak, tak, tak. Żadnym nie jestem, ale jednak no, na przestrzeni 8 bodaj odcinków przebadałem temat gruntownie. On rzeczywiście co jakiś czas jest ktoś, co o nim przypomina i chce, żebym coś na ten temat powiedział. Co tylko chyba dowodzi, że temat jest w jakimś sensie ważny, nośny i uruchamiający innych. Trochę w odniesieniu do tego, co, o czym rozmawiałyście, mam takie poczucie, że ta cisza i hałas to są metafory, które generują ciekawe sprzężenie zwrotne. Nie? No bo my wszyscy dzisiaj mówimy, że żyjemy w zgiełku i niekoniecznie mamy zgiełk radialny na myśli, tylko informacyjny, przebodźcowanie na różnych poziomach i tak dalej. I to, że my sobie uświadamiamy, w jak dużym zgiełku żyjemy, trochę kieruje nas z powrotem tą uwagę do samego dźwięku i do tego, że potrzebujemy ciszy, bo często, gdy mówimy, że potrzebujemy ciszy, to wcale nie mamy na myśli takiej ciszy audialnej, tylko tego, żeby wszyscy nam dali spokój. Tak? No właśnie, żeby się gdzieś schować przed zalewem informacji, ale to no jakby się wiąże, tak? W jakiś sposób. No i też ten słuch jest taki, że my się nie jesteśmy, że tutaj się obnaża ta nasza taka nagość względem tego. Znaczy, że bardzo trudno się odciąć od tych ilości dźwięków. Nie? Oczy możemy zamknąć, a ten słuch cały czas pracuje i jak mamy wrednego sąsiada, to się robi duży problem. To jest też na swój sposób bardzo ciekawa konstatacja. Oczy możemy zamknąć, uszu zamknąć się nie da. No właśnie, ale posłuchajmy kogoś, kto poszukuje od wielu, wielu lat ciszy. Gordon Hempton, amerykański ekolog akustyczny, przemierza świat i tej ciszy słucha. Odkrył, że właściwie no, do końca nie ma czego słuchać, bo nie ma takich przestrzeni, które byłyby całkowicie wolne od dźwięków. No chyba, że... No właśnie, tu posłuchajmy. Niedawno jeszcze uważano, że czysta woda nie jest aż tak ważna. Że możliwość oglądania gwiazd też nie jest aż tak istotna. Ale teraz przykładamy do tego wielką wagę. Myślę, że dopiero zaczynamy dostrzegać, jak znacząca jest cisza, że nie powinna być luksusem, bo to coś absolutnie niezbędnego. Hawaje to miejsce, które nagrywałem wiele razy w swoim życiu. Pierwszy raz usłyszałem je, gdy miałem zaledwie 6 tygodni. Wyprowadziliśmy się 4 lata później i nie wróciłem tam aż do 1990 roku. Odkryłem wtedy to pierwotne poczucie przynależności, bycia w domu, w naturze. Te zapachy, dźwięk fal. Brzmieniem, które najbardziej mi się spodobało, była jednak cisza w wulkanie. Was the sound of the silence in the volcano. Mówimy o ciszy, a słuchamy dźwięków. No właśnie, to jest coś takiego bardzo sprzecznego, prawda? Bo my w radiu próbujemy mówić o ciszy. Gdybyśmy tu zamilkli na chwilę, to za chwilę byłyby telefony, co się dzieje, czy radio się zepsuło. To jest bardzo obrazoburcze mówić o ciszy w miejscu, które na tą ciszę nie ma absolutnie żadnej przestrzeni. Gordon Hempton znalazł swoją ciszę na dnie wulkanu, a ty znalazłeś ciszę? Znalazłem kilka cisz. Tą pierwszą, najbardziej oczywistą, znalazłem w komorze bezechowej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, ale ona nie była ani interesująca w żaden sposób. To jest taka cisza fizyczna, tak? Taka, kompletny brak dźwięków poza tymi, które sama generujesz, gdy jesteś w takim pomieszczeniu, albo twój aparat, bo tam usłyszałem procesor swojego aparatu, co nie było jakieś poruszające głęboko. I potem zacząłem szukać innych. Pracowałem ze specjalistą od nanoszenia informacji na mapy, żeby próbować jakoś to powiązać z takimi intuicjami, no, że być może tam, gdzie jest duże zanieczyszczenie światłem, no, to jest też duże zanieczyszczenie dźwiękiem, trasami przelotów samolotów, no bo to jest też coś, z czym zmaga się Hampton, że on próbując znaleźć te swoje one inch of silence, czyli te cale ciszy, miał jakiś moment, bodaj kwadrans chyba, kiedy nie chce słyszeć od ludzkich dźwięków. No i to, co z reguły burzy ten dźwięk, to jest dźwięk przelatującego samolotu, bo możemy być bardzo daleko od ludzkich siedzib. Znaczy taką regułę sobie wyznaczył, tak? Że jeśli przez kwadrans nie słyszy, tak, on to najpierw znaczy, sobie, że to jest to. Najpierw wyznaczył sobie, że 30 minut bodaj i odkrył, że tych miejsc właściwie się nie da znaleźć, więc odkrył, zmienił to na 15 minut. No i ten samolot to jest ta pierwsza rzecz, która nam to zniszczy. Jakieś gadałem z Michałem Zygmuntem, znakomitym muzykiem, ale też osobą, która włącza swoje nagrania terenowe do swoich utworów, i on mówił, że możliwość nagrania na przykład czystego dźwięku przyrody na Łęgach Nadodrzańskich jest naprawdę bardzo niewielka, no bo w pobliżu są lotniska Berlina, Zielonej Góry, Wrocławia. Czy już nie no tylko już traktor rolniczy, tak, ale... Tak, traktor to pojedzie i zniknie, tak? A te samoloty jednak latają i ciągle je słychać. Więc ja szukałem, nanosząc te różne informacje, no i nie jest jakąś wielką znowu niespodzianką, że znalazłem to w Bieszczadach. W miejscu, którego nie nazwałem w tekście, więc nie nazwę też i teraz. Natomiast dosyć łatwo je znaleźć. Nawet. Ale co, boisz się, że tam pojedziemy i nawet zakłócimy ciszę? Wiesz co, bałem się już wcześniej, zresztą Dymiter, który był bohaterem reportażu, opowiadając w jednym z wywiadów Filipowi Szałaskowi w książce Nagrania terenowe o Hamptonie właśnie, mówi, że w Polsce pewnie jest jedno takie miejsce. No więc pierwsze, co zrobiłem, to zadzwoniłem do Dymitra i mówię, gdzie jest to miejsce. Spotkaliśmy się zresztą, było to bardzo symboliczne, w bardzo głośnej knajpie we Wrzeszczu w Gdańsku, gdzie jeszcze coś wiercili w dodatku. Więc całe to moje nagranie z jego rozmowy do niczego się nie nadało kompletnie. Ja mówię, Dymiter, gdzie jest to miejsce? A on mówi, w życiu ci nie powiem, bo jak napiszesz o tym w gazecie, to pierwsze, co zrobi ktoś sprytny, to wybuduje tam pensjonat z etykietką. Springer nazwał to miejsce najcichszym miejscem w Polsce. No albo w ogóle najcichsze miejsce w Polsce. Jak, skoro można sprzedawać osiedla, które się nazywają właśnie jakaś Cicha Dolina. Zielony Zakątek, to czemu nie? No, long story short, znalazłem to miejsce w Bieszczadach i jak je znalazłem, to przyjechał pogranicznik na kładzie i powiedział mi od słowa do słowa, że mogę je sobie kupić za 1 000 000 złotych. Więc jakbym miał, to bym mógł sobie kupić najcichsze miejsce w Polsce, co też jest trochę smutne jednak. A po co? Dlaczego tak naprawdę chcemy szukać tych cichych miejsc? To znaczy ty chcesz, radiowcy trochę chcą. Jak ty myślisz? Wiesz co, no nie wiem, no właśnie dobrze, że to uszczegółowiłaś, bo ja nie wiem, czy my chcemy. Tak? Dzisiaj nawet miałem taką sytuację, przyjechałem tutaj z faktycznego Domu Kultury, gdzie mieliśmy spotkanie. I przed spotkaniem zawsze mamy taki zwyczaj, że puszczamy muzykę, żeby ludzie nie siedzieli w ciszy. I ten nasz dźwiękowiec czasami o tym zapomina. I dzisiaj mu mówię, dlaczego ty tych ludzi skazujesz na ciszę? Aha, no oni naprawdę. Wszyscy siedzieli. Kogo ja zaprosiłam? No właśnie, ale to jest to, tak, że wydaje mi się, że to, co powiedziałem trochę bezmyślnie, wynika z faktu, że my chyba się też trochę boimy tej ciszy. Tak? Boimy się tego momentu, w którym się trzeba spotkać ze światem, że przecież to, z samym sobą. To nasze przebodźcowanie, to nasze sięganie po telefony, scrollowanie tych durnych social mediów i cała masa tych rzeczy służy temu, żeby się odciągnąć myśli od tego, co być może ważne. Tak? I wydaje mi się, nie żebym chciał bardzo psychologizować, ale wydaje mi się, że to takie złaknienie ciszy to nie jest jakieś masowe. Trochę tak jak mówiła Kasia w rozmowie, tak, że to jest jednak bardziej złożona sytuacja. Natomiast dla mnie jako twórcy i jako osoby, która no, odkryła dla siebie te narzędzia, no to jest przestrzeń, czy możliwość skupienia się, tak, i możliwość zapamiętania jakiegoś miejsca bardziej. No ale widzisz, to jest też troszkę tak, że są badania, które bardzo jasno pokazują, przytoczę te za Jojurgą, taką architektką, która jest wyjątkowo wyczulona na kwestie zmysłów, bo tym się dokładnie zajmuje. I ona podaje takie badania. Hałas przekłada się na depresję, bezsenność, choroby degeneracyjne. Badania w Nowym Jorku prowadzono, okazuje się, że dzieci, które mają okna w klasie, na ruchliwą ulicę I jednocześnie były dzieci badane, które mają na zielony skwer po drugiej stronie. I znacznie więcej kłopotów ze skupieniem się miały właśnie te dzieci, które słyszały cały czas szum. Także czy my chcemy, czy my nie chcemy, to na nas wpływa. No, gorsze wyniki w nauce były. No ale przecież ile innych rzeczy robimy, o których wiemy, że źle na nas wpływają, a robimy to z premedytacją. Tak? Cukier, alkohol, tłuszcz, niezdrowe żarcie. No tak, no. Tylko że tu możemy, no wiesz, jednak możesz zadecydować, czy pijesz, czy nie, czy słodzisz herbatę, czy nie. A tutaj w wypadku hałasu troszkę to jest nieuniknione, no bo jak trafisz do tej klasy dzieci, które siedzą i słyszą ulicę w Nowym Jorku, no to no nie jesteś w tej drugiej klasie dzieci, które mają uszy na stronę z zielonym skwerem. No dlatego zgadzam się z Hamptonem, gdy mówi, że to jest temat, który będzie rósł i zyskiwał na znaczeniu. Ja myślę, że to jest trochę tak, że jak sobie uzmysłowimy to negatywne oddziaływanie, to będzie jak ze smogiem. Tak? Zresztą no dźwięk jest zanieczyszczeniem powietrza po prostu, tylko ma inny charakter. Tak? Nie jest cząsteczką, tylko jest falą po prostu. Ale to oddziaływanie na nasze zdrowie jest przecież podobnie negatywne. I wydaje mi się, że jesteśmy w przededniu takiej zmiany. Zresztą są takie historie. No, cała historia miasteczka Wilanów i budowy południowej obwodnicy Warszawy pokazuje, że to przecież są historie, które już się dzieją. A to powiedz, jaka to historia? No, historia jest taka, że dopóki nie uruchomili tam tej części trasy szybkiego ruchu, no to miasteczko Wilanów jeszcze było w miarę znośne, ale nagle się okazało, że bardzo blisko części tego osiedla biegnie no, trasa, po której 4, jeśli nie 6 pasami ciągnie przez 24 godziny i nie pomagają samochodów. Żadne ekrany te akustyczne. Tam w końcu postawili te ekrany, no ale te ekrany cudów nie działają, więc ostatecznie okazuje się, że ci ludzie żyją w permanentnym szumie i hałasie. I tam jakieś próby ograniczenia prędkości, no bo to oczywiście też z tym jest związane, ograniczenia ruchu konkretnych aut o określonych porach. Natomiast no, to była dosyć głośna, przynajmniej w Warszawie, sprawa i taka poruszająca wszystkich. Jakieś rozmawiałem, że na potrzeby tego tekstu z architektem, który zajmuje się akustyką wnętrz, i on mi opowiadał o różnych historiach. I te historie, które są związane z tym, że ktoś ma mieszkanie i w tym mieszkaniu ktoś u góry tupie na przykład. Bo jest albo ma panele i źle zaizolowane. Biega pies na przykład. No to są historie, które potrafią ludzi doprowadzić do szału. Kończąc tą długą historię, zapytałem go, jak z tego wyjść. On powiedział, że trzeba sprzedać to mieszkanie. To jest jedyne wyjście, bo nic zrobić się tak naprawdę nie da. Z reguły trzeba to robić od strony tego, kogo się słyszy, a nie swojej strony. No a wytłumaczenie komuś, że chciałby mu się zerwać wszystkie podłogi i położyć tam jakąś wykładzinę wyciszającą. Nie spotyka się ze zrozumieniem. Może się nie spotkać z akceptacją. Tak. A mamy jakieś dobre zdanie dla państwa na sam koniec tej audycji? Że jeszcze jest wbrew pozorom bardzo dużo miejsc, w których można policzyć bardzo dużo dźwięków, tylko trzeba chcieć je policzyć. To może zróbmy tak, jak polecał Marcin Dymiter, bohater reportażu Katarzyny Michalak, kiedy teraz w czasie do świąt będziemy sobie robić notatki dźwiękowe, to może ta pamięć z nami jakoś inaczej zostanie. Bardzo namawiam państwa na taką uważność w czasie tego ważnego dla nas, dla wielu z nas przedświątecznego tygodnia. Katarzyna Michalak, Filip Springer, Anna Dudzińska, Michał Matus i Olga Szućko, która audycję realizuje. Mówimy już dobrego wieczoru. Odnajdźmy może ciszę w tym tygodniu. No chyba, że ktoś potrzebuje akurat dokładnie czegoś przeciwnego, to tego też życzymy. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2024 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.